कथम उवाच क्या, उसने किस प्रकार कहा है उसका बता रहे हैं, क्या उपदेश दिया, साक्षात न देते हुए काकवा निर्देश किस प्रकार कर रहा है। शिष्य यहाँ पर प्रश्ता आचार्य परिवर्तित न्याय संगत है, यहाँ पर होना चाहिए शिष्य पूछने वाला और गुरु जवाब देने वाला होना चाहिए। यहाँ उल्टा गुरु पूछ रहा है और शिष्य जवाब दे रहा है। देखिए, औपमन्यवा कम तम मातन उपास दिवम एव भगवो राजन निधि होवाच एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानर यम तम मातन उपास यस्मात्तव सुतम प्रसुतम आसुतम कुले दृश्यते। राजा ने कहा, हे उपमन्यवा, तुम किसे आत्मा करके उपासना करते हो बताओ, तुम किस वैश्वान आत्मा की उपासना करते हो, कम आतान तो उपास है। उसने कहा, हे पूज्य राजा, शिवम एवाच, मैं द्यूलोक को ही वैश्वानर आत्मा मानकर उपासना करता हूं। ऐसा उपमन ने जवाब दिया उपमन्य ने। तो वो कहता है, राजा एश वैश्वेजा आत्मा वैश्वानर, जिस आत्मा को उपासना कर रहे हो वह निश्चय ही तेजा नाम से सुप्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है। यम तम आत्मोपास तस्मात तव श्रुतम प्रसुतम आसुतम चकुले, जिसलिए तुम इस प्रकार के वैश्वानर आत्मा की उपासना करते हो, अतएव तुम्हारे कुल में तव कुले सुधम मन एक आदि रूपा अनेक यज्ञों को करते हैं, और गण में निकला हुआ सोम रूपी लता द्रव्य को इस्तेमाल करता हुआ किए जाने वाले एक कहां से लेकर के सभी प्रकार के यज्ञों को करने वाले हैं सुत है, और प्रसूत में अहीन आदि कर्म जो कि कई दिनों या कई वर्ष भी ले, एक वर्ष भी ले सकते हैं, एक एक साल भर भी चलने वाला है, ऐसे यज्ञों को भी करने वाले हो, और आसुतंच कुले आसुत कहते हैं सत्र को, सत्र में प्रकर्ष से निकाला हुआ सोम्र स्वरूपा यज्ञों को भी आप करते हैं। अहीन कर्मों में निकला हुआ सोमरस का, क्योंकि सवन सवन का मतलब कूट करके रस निकालना, सुतम ने वही वहां कूट के निकाला हुआ, प्रसुत मैंने प्रकृष्ण कूट के निकाला हुआ, आसुत मैंने आसमस्ता कूट करके निकाला हुआ, बात तो निकाला हुआ रस से तात्पर्य हुआ इसलिए, लेकिन अंतर करना पड़ गया, सुत हो गया एक आध दिन में होने वाला, दो दिन में, तीन दिन में, ग्यारह दिन के अंतर वाले जितने भी हैं उनको एकाह याग बोलते हैं, उन यागों में होने वालों को क्या लेना सुत शक्ति, और प्रसुत वो हो गया जो अहिनादि है ज्यादा दिनों में होने वाले हैं, और सत्र उससे भी ज्यादा दिनों में किए जाने वाले याग है उसमें किया निकाले रसों को लेना है। इस प्रसुत प्रसुत और आसुत अर्थात सब प्रकार के, चाहे एक दिन में होने वाला हो, चाहे दस दिन में होने वाला हो, चाहे महीने में होने वाला हो, चाहे साल भर, सब प्रकार के यज्ञों को संपादन करने वाले यजमान रूपेण तुम्हारे संतान उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे कुल में सदा हुआ करते हैं। लेकिन वो जो जान रहा हूं अधूरा ये बात आगे कहे, कथो वाचित्या उपमन्य वा हे संबोधन ये कम आत्मन वशन तुम उपास पप्रच्छ, ऐसा गुरु ने चेड़े से पूछा, भरी अश्वपति कह के राजा ने पूछा, कौन उपमन्य वा नामक ऋषि जो शिष्य रूपेण आया हुआ है छह लोग उनमें से एक को पूछा कि भाई आप बताओ तुम वैष्णव रात का करके किसकी उपासना करते हो। ईश्वर शंका होते अयम अन्याय, ये न्याय नहीं है, ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है, ये आचार्य से शिष्य पूछती, आचार्य होकर के शिष्य से पूछ रहा है, नहीं दोष ऐसा नहीं है, कई बार होता है इस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती गुरुजनों को। यह व्यर्थ तेना माप उपस्थित तदस्थ ऊर्धम वक्ष्यामी इति न्याय दक्षिणा, क्योंकि ये युक्ति यह भी है, ये नहीं कि जो भी है सबको एबीसीडी से शुरू कर देंगे शुरुआत से, पहले जान लो कितना पढ़ा लिखा है, कहां तक पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा लिखा है, ये फिर उससे आगे शुरू कर दिया जाए, तो जरने की सबको आरंभ से करें। फिर यद व्यथा तेना मा उपसीदा, ये जो आपका छांदोग्य का ही है सातवें अध्याय प्रथम जो है छंदों का प्रथम मंत्र है वो सात एक एक प्रथम खंड के प्रथम छंदोग है। नारद का प्रकरण में आएगा, जितना जानते हो उसी को लेकर के तुम चुपचाप बैठे रहो तो सिर्फ दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारा कथा। इधरे जितना जानते हो उससे कभी भी उपसत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए और उसे आगे के लिए उपसत्ति प्राप्त होनी चाहिए, न्याय है। ऐसे वहां कहा है यद व्यक्ता तेना मा उपसिद्धा, वसंत कुमार जी कहते हैं तुम जितना जानते हो उससे तुम हमारे पास उपस्थिति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तथा ऊर्ध्वम वक्षामि इसमें उससे तुम्हें आगे कहना चाहूंगा, अतः बताओ तुम क्या पढ़ लिखे हो। वो अगर लिस्ट गिनाते हैं महाराज जी, मैंने ये सब पढ़ा लिखा है, लेकिन हमने सुना आप लोगों से कि त्रिदिशो का महत्व आज तक हमको शोक दूर नहीं हुआ। तब जाते इतना पढ़े लिखे हो, इतने पढ़े लिखे में सारी बात तो आई गई, कुछ तो रहा ही नहीं। उसने जो लिस्ट गिनाया है उतना तो आप इस जन्म में नहीं पढ़ पाओगे, इतना उसने गिना दिया है। एक जन्म में पढ़ना असंभव है, आज के लोगों इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो उतना पढ़ा लिखा बोल रहा है हमें कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। आत्मज्ञान क्या होता है, तब जो है फिर उन्होंने भूमा विद्या के लिए आरंभ करते हैं, क्रमशः पर्याय न करता हुआ उपदेश देते हैं। इसलिए भाव यही देखा गया, गुरु पहले पूछा तुम कितना जानते हो उस आगे में बताओ। इसी दृष्टि से यहाँ पर भी ये पूछ रहा है, हम जानो तो सर बोले तुम लोग क्या जानते हो सुनार के बारे में, कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो, नाम सुन के आ गए। कई लोग यहाँ पर आ जाते हैं, बड़े विद्वान है, चलो भाई उनके पास जाते हैं पढ़ने के लिए, वो आ जाते हैं क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, फिर क्या करें, कुछ नहीं पढ़े वो, और क्या पढ़ते पहले लोगों पढ़ किया जाओ इधर जाओ कैलाश जाओ ज्ञान जाओ कहीं और जाओ, लोगों को पढ़ के तब आते, नहीं तो सीधा पढ़ो बैठो वेदांत में सुनते रहो क्या संस्कार पढ़ते रहे, धीरे धीरे कुछ अंतर खुलेगा। और सीधे कोई कह रहा हूँ सिद्धांत को पढ़ाओ को जाता है भाषण पढ़ाओ को कुछ पढ़ाओ और आगे पीछे पढ़े हैं नहीं, तो ऐसे लोग क्या पढ़ाए, उन ग्रंथों को तो पढ़ाए नहीं जा सकते, ये तो भाई सुनाया जा सकता है वेदांत ऐसी चीजें किसी को भी सुना रहा कोई बात नहीं, सुनाया जा सकता है ना। अब अगला आपके अपनी तैयारी के हिसाब से ग्रहण करेगा, जितना ग्रहण कर सकता है ग्रहण करेगा, संस्कार तो बड़ी ज्यादा बीज को दृष्टिकोण से हो। अन्यत्र आचार्य से अप्रतिभावती शिष्य प्रतिभा उत्पादनार्थ प्रश्नो दृष्टा अजात शत्रु हो, अन्यत्र भी हमें ब्रजाण्य में भी देखने को मिला, आचार्य जो है ना देखा कि शिष्य तो मूड होके चुप बैठ गया, उसी दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्या बोलना ही नहीं समझ में आ रहा है। अप्रतिभावती शिष्य जिसके अंदर प्रतिभा जागृत नहीं हो रही है, मूढ़ता के साथ बैठ गया, ऐसे शिष्य के अंदर प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए जान के प्रश्न पूछा जाए, वो दिमाग लड़ाएगा ना, फिर जब पूछेगा तो गुरु पूछ रहे हैं तो शिष्य को दिमाग लड़ाना पड़ता है, अपने आप उसके दिमाग में धीरे धीरे जागृति आ जाती है, शक्ति सामर्थ्य बढ़ते जाता है, तो मेहनत करेगा ना वो दिमाग से, नहीं तो पता क्या चला गुरु अपना पढ़ा, हम लोग जैसे पढ़ाते जाते हैं आपको पता नहीं कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी चीजें पूछना पड़ता है क्या सूत्र लगा बताओ, और याद गलत बोलना पड़ता है जानकर गलत बोल भगा ये कैसे लग गया, ये जो सही जानता है आपने तो वृद्धि कैसे कर दिया, तो आज गुण लगेगा हम वृद्धि कर दिया, जान के जब गुण होगा वृद्धि बोल देना है, वो सोचते रह जाए कैसा होगा, प्रतिभा उसकी जग जाएगी वो शिष्य बोलेगा नहीं महाराज यहाँ तो लगता है आज गुण लगा, तब समझना पड़ेगा इसकी अकल अभी ठीक है, ठीक है। और गुरु हाँ हाँ वृद्धि लगा फिर समझे तो गधा ही है, कुछ अक्कल नहीं खुलाए तो पता ही नहीं क्या हो रखा है, ऐसे कई बार गलत बोल के देखना पड़ता है कि कहा था समझाया अगला उल्टा बोल, परीक्षा करने के तरीका होते हैं अपने आप, उस तरह से यहाँ पर भी उसके प्रतिभा को जगाने के लिए गुरु ने प्रश्न पूछा, ये बात अजाशत प्रकरण में भी देखने को मिलता है, प्रदंडक में वैशतदा भूत कुतेदाघात प्रश्न डाला है, इसी प्रकार यहाँ पर भी होने से कोई दोष नहीं है। दिवमे दिवलोकमे वैष्णवोपासे, वो जवाब में कहता है शिष्य मैं दिवलोक वैष्णव आत्मा के उपासना करता हूँ, एक अवयव कोई अवयव भी समझ गया अंगूठा को आदमी समझ लेगा तो कैसे काम चलेगा, है आपका अंगूठा और अंगूठे को आप अपना आप समझ गए तब क्या होगा, फिर खाना कहाँ खाओगे? अंगूठे को खिलाना पड़ेगा। अंगूठा ही आप है, उसे मुंह ढूंढिए, अब आप है तो वो उसके मुंह में डालिए रोटी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कागज जैसे हो जाएगा बाद में। एक अवयव में अवयवी का जो है बुद्धि करना महाभ्रांति है, वो अनुचित, सब व्यवहार गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये बताएगा भी बे तुम जो जान रहे हो ना ये पूरा अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। देखिए जवाहर विद्वान के सामने बड़ा घमंड से बोलते मैं वैसा आत्मा को जानता हूँ, ये आत्मा है, वो कहा था तुम्हारा गर्दन कटे गिरेगा तो तुम तो मरी गया होता, इसलिए अच्छा हुआ तो मेरे पास पहले से ही आ गया कि तुम्हारी भ्रांति अब हम दूर करें। अवयव में जो अवयवित्व की भ्रांति हो रखी है उसे दूर करके वास्तविक अवयवी का स्वरूप बोल कराएंगे अभी। इसलिए कहते हैं विशरण उपास है भगवो राजन इति हो वाच, केवल राजन नहीं कहा अब भगवा भी करें, क्यों आचार्य रूपेण उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसलिए पूज्य राजन करके इति कर दिया। एष वै सुतेजा शोभनम तेजो यस्य स्वयं सुतेज प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा, इसलिए वह यह जो तुमने उपासना कर रहे हो जो आत्मा वो क्या है, तेज नाम से प्रसिद्ध है, शोभन तेज है जिसका, वह यह जो वस्तु उस तत्व का नाम उस अवयव का नाम सुतेजा इति प्रसिद्ध हो वैश्वानर आत्मा, आत्मनो अभयभूतत्व हो, इस वैश्वानर आत्मा का वास्तव में अवयभूत है, उसको तुम आत्मा तुम आत्मनम उसको तुमने क्या किया आत्मा करके मान लिया है, आत्मिक देशम उपास तुम, अरे तुम तुमने क्या किया है आत्मिक देशम एवं आत्मनमित्व उपास, आत्मिक देश को आत्मा करके उपासना, मैंने अवयव को लेकर के अवयवी दृष्टि उपासना करने जा रहे हो, वैश्वानर से उपासना संज्ञा वैश्वान रूपये का अवयभूत आत्मा को आत्मरूपण उपासना करने का सामर्थ्य, तब भी इतना फल मिला तुमको, क्या फल मिला, तब सुतम अभिषुतम सोम रूपम कर्मणि प्रसुतम प्रकर्षेण च सुतम आसुतम च अर्गणादिषु तव कुले दृश्यते। नीचे आनवीर में स्पष्ट कर दिया उस बात को ना, भाष्कर तो नहीं करे ना, आनवीर करे थे का आदि रूप ज्योतिषम आदि अर्गण तत्र सुतम सोम रूपम लता द्रव्यम अहिने प्रसुतम सत्रे तु आसुतम इति भेद है ना, उन्होंने समझा दिया इस बात, उन्होंने संकेत मार्ग करके छोड़ दिया। हाँ, जिस कर्म में सोम रूपी लता का अभिशवन होता है उसके जो कूट काट के रस निकाल दिया जाता है उसका नाम सुत हो गया, प्रसुत हो गया, जिसका प्रकर्ष रूपेण ऐसा सवन हुआ करेगा, बारंबार किया जा रहा है, और आसुत का मतलब बस लगातार चल ही रहा है धंधा, उसका आसुत हो गया। इस प्रकार से हरगण आदि प्रकरणों में आप इन चीज को जान पाओगे, तब कुले दृश्यते तुम्हारे कुल में ऐसे लोगों का बारंबार जन्म होना देखने को मिलता है, अतीव कर्मिण पद कुलिना, कहने का तात्पर्य तुम्हारे कुल वाले केवल कर्मकांड ही होते हैं, और भी हो तो हो गया, जो सामने कुल में पैदा हो रहे हैं जो दुष्फल का होगी जन्म लिया जा रहा है उसके इतिहास है और आगे वैसे होते रहेंगे, और भी दृष्टादृष्ट फल वर्णन कर रहे हैं, अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मरजसं कुले एतमेवम् आत्मवशन उपास्ते मूर्धात्वेष आत्मनैति होवाच मूर्धाते व्यपदिश्यत यन्मां नागमिष्यति। ये वास्तव में कौन सा अवयव है, खोपड़ी, उस वैश्वानर आत्मा का ये द्यूलोक क्या है, वैश्वानर आत्मा विराट स्वरूप परमात्मा, विराट भी परमात्मा का ये खोपड़ी के समान खोपड़ी है, मूर्धा है। अत्सी अन्नम पश्यसि प्रियम, कहते हैं तुम दीताग्नि वाला होकर के अन्न को भक्षण करते हो तथा पुत्र पौत्र प्रिय का दर्शन करने वाले हो जाओगे, और कहते अति अन्नम पश्यति प्रियम, इतना ही नहीं क्योंकि जो वैष्णव आत्मा किस प्रकार से उपासना करता है वह व्यक्ति को भी फल बताने जा रहे हैं अभी, इसलिए पहले पश्यसी उसके लिए कहा, तवक्कुले दृश्यते तम पश्यसी तम प्रियम पश्यसी तम अन्नम अत्सी, और आप अन्य उपासन के लिए जो कोई भी इसी प्रकार से जैसे औपमन्य मूर्धा में वैष्णव आत्मा उपासना करते उसी प्रकार जो कोई भी करेगा वह भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम, इसलिए प्रथम पुरुष प्रयोग कर दिया, मध्यम पुरुष है ना। जो कोई उपासक होगा वो भी क्या है, अन्न को खाने वाला होगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी उसको और बढ़िया सब कुछ खाने में मस्त रहेगा। और अपना प्रिय को देखने वाले, यानी कि पहले मर जाएगा, शादी हुआ गर्भिणी अवस्था में मर गया तो बच्चा का मुख भी कहाँ देख पाए, ऐसा इसको नहीं होगा। ये तो अपने पुत्र को भी देखा, पौत्र को भी देखेगा, प्रपौत्र को भी देखे तो जिंदा रहेगा, ऐसा प्रियों को देखने वाला हो जाएगा। इतना ही नहीं, भवत यस्य ब्रह्म वर्चसम खुले, वह अन्य की जैसा तो वो भी देखता है। इतना ही नहीं बल्कि साथ साथ उसके कुल में सुत प्रसुत और आसुत कर्मों को करने वाला ब्रह्म तेजवस युक्त हमेशा संतान उत्पन्न हुआ करेंगे, जैसा तुम्हारे कुल में हुआ है। उसके कुल में है ना, उसी प्रकार जो कोई उपासना करते उसके भी कुल में ब्रह्म तेज वाले अर्थात महाकर्म कांडी लोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये बात तो हो गया, दृष्टांत बता दिया, किंतु तू मैंने किंतु ये आत्मूर्धा, ये वैश्वानर आत्मा नहीं है, यह तो वैश्वानर आत्मा का मूर्धा है। जब यहां उपदेश दिया इधर उपदेश तो हुआ, साक्षात उपदेश नहीं कह रहा है शुरू से, तो तुमने जो पूछा वैसा आत्मा के खड़ा बोलते के उपदेश दिया वैसा नहीं, इसको तो काकवा उपदेश साक्षात उपदेश नहीं है, तो दे भी नहीं सकता क्षत्रिय ब्राह्मणों को। अच्छा भाई यही तरीका है था इन लोगों को देने का, आत्मनः मूर्धा इति होवाच, मूर्धा इति उपदिशत यन्म नागमिष्यति। आज ये भी कह दिया, ये तो मेरे पास नहीं आए होते निश्चित रूप से तुम्हारा मूर्धा कट के गिर जाता। ये उस स्थिति में जहां पर मान लो या अभिमान कर दो किसी अन्य पूर्ण ज्ञानी के पास चले जाते हैं, कोई पूर्ण रूपेण वैश्वानर का जो ज्ञान है, ज्ञान रखने वाला है, समस्त अवयवी वैश्वानर का जो ज्ञान रखने वाला है, उसके सामने जाकर के ये कहता मैं आपसे अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो यदि नाराज होता भाई तुम जानता वानता है नहीं हो, वो अपने आप को जो घमंड से बोल रहा है इस तरह से, मूर्धा को पकड़ा और मूर्धा को जो बड़े शरीर मान रहा है, चल तेरी मूर्धा कट गिर जाएगी, ऐसे अब कह दे कोई तो जरूर उसका गर्दन कट जाता। अतएव कह दिया तुमने अच्छा काम किया है, तुम मेरे पास उससे ऐसी घटना होने से पहले ही आ गया, महसूस कर लिया था उन लोगों ने आपस में ही, तो हम लोग जो जान रहे हैं वास्तव में से कोई आत्मा नहीं होगा वैश्वानर, क्योंकि सब अलग अलग को पकड़ रखे, मैं इसको करता होगा तो मैं उसको करता हूँ, सब अलग अलग पकड़े हुए, कौन सा है इन छह प्रकार में से पता ही नहीं, अच्छे मिल करके हैं ये मालूम नहीं हुआ उन्हें, इतना विवेक नहीं जग पाए, प्रतिभा नहीं जग पाई, अब उसी को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। अत्यन्नम दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि वाले होकर तुम खाने वाले बनोगे अच्छी तरह से, पश्चिम से पुत्र पौत्र आदि प्रियम इष्टम, और पुत्र पौत्र जो प्रिय हैं उन इष्टों को देखने वाले भी तुम हो जाओगे। ये तो हो गया औपमन, मेरे को साक्षात सीधे ही बता दिया। अब सामान्य रूप में जो कोई भी उपासना करता है अन्यों के लिए कह रहे अन्योपि है ना, अत्यन्नम पश्चिम च प्रियम भवती अस्य सुतम प्रसुतम आसमित कर्मित्वम ब्रह्मर्जसम कुले, यह कश्चित अन्योपि अन्य कोई भी व्यक्ति हो वह भी अत्यन्नम वह भी दीप्त अग्नि वाला होकर के सब प्रकार का खाने वाला हो जाएगा। पश्यति च प्रियम, वह दो को जो कोई उपासक है वह भी अपने प्रिय भूता जो पुत्र पौत्र आदि का दर्शन करने वाला बनेगा, और अब उसका अस्य कुले इस उस उपाय जो कोई भी यह कश्चित आगे बोल रहे यह कश्चित तस्य कुले उसके कुल में भी सुत प्रसुत रासुत आदि कर्म कांड करने वाले ब्रह्म तेज वाले कर्मी लोग उत्पन्न होते हैं। यह कश्चिदितम यथोक्तम एवं वैष्णव उपास्ते, जो पूर्वोक्त द्विलोक रूपी जो है वैष्णव आत्मा का अवयव को आत्मा वैष्णव आत्मा मान की उपासना करता है, मूर्धा तो आत्मनो वैश्वानर सेव न समस्तो वैश्वानर, मूर्धा तो आत्मनो कहने का था उस वैश्वानर आत्मा का तो मूर्धा रूप एक अवयव मात्र ही है, न समस्तो वैश्वानर संपूर्ण वैश्वान रूपी अवयवी नहीं है, अतः समस्त बुद्धिया वैश्वान से उपासना समस्त अवयव में समस्त बुद्धि से तुमने वैश्वान उपासना जो कर दिया है, इसलिए मूर्धा मनुष्य ते विपरीत ग्राहीण विपरीत बुद्धि भ्रांति पूर्वक अवयव में अवयवित्व के भ्रांति कर लेने के कारण से व्यपति शब्द विपतितम अभविष्यत्, विशेष रूपेण पतित हो जाता। यत माने यदि माम नागमिष्यो नागतो अभविष्यः, ये तुम मेरे पास नहीं आए होते जरूर ऐसा हो गया होता। साधु अकारसी यन माम आगतो से, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया है कि जो है अपने अहंकार आदि को त्याग करके मेरे पास इसके विषय में ज्ञान पाने के लिए आ गए हो। अतः वाच सत्यज्ञं पौरुषिं प्राचीन योग्य कम तुम मातृपासयति आदित्यमे भगवो राजनिधो वाच एष वै विश्वरूपात्मा वैश्वानर यं तुम मातृपासे तस्मात् तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासीनिष्ठ अत्यन्यं पश्यसि प्रियं अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मर्षसंकुले अंधो भविष्यो यन्माम न आगमिष्यति। अब देखो अपने से विशेषण और जोड़ दिया, इसका मतलब लग रहा है कहके राजा को पहले से मालूम था इन लोगों के बारे में। वहां शुरू में सत्यज्ञ पौलुषिम कहा था और एक और विशेषण जोड़ दिया राजा ने अपने तरफ से प्राचीन युग, इसका मतलब उनके बारे में जानता तो ऐसा वाला है। अतः वाच सत्य सत्यज्ञं पौलुषिं प्राचीन योग्य कम तुम आत्मोपासी इत्यादि, क्योंकि सबका दो दो ही नाम बताया था वहां पर, गोत्र अथवा कुल का वर्णन करता हुआ दो दो ही नाम लिया था और ये तीन ले गए। उस सत्यज्ञ के प्रति कह रहा है पौलुषी के प्रति, हे प्राचीन योग्य कम तुम आत्मोपास, तुमको तुम जो है उस वैशाल आत्मा को क्या उपासना करते हो, किस रूप में उपासना करते हो। तब उसने कहा इस आदित्य को ही, त्रिलोक में विद्यमान जो आदित्य है उस आदित्य को ही मैं वैशाल आत्मा को उपासना करता हूँ। तब राजा ने कहा ठीक करते हो, ये विश्वरूप आत्मा है, ये विश्वरूप नाम वाला वैशाल आत्मा है, विश्वरूप नाम से प्रसिद्ध है उसका, यम तो मात्र उपासना तस्मा बहु विश्वरूप इसे तुम्हारे कुल में बहुत सा अहिक और पारलौकिक विश्व के रूप के साधन तुम्हारे अंदर उपलब्ध होते हैं। विश्व रूप बने या साधन से तात्पर्य विश्व रूप ये थे अन्य नहीं थे विश्व रूप, तो यह लोग और परलोक इसलिए विशेष शब्द समस्त लोग को लेना है, यह लोग परलोक के योग्य समस्त साधनों से युक्त तुम्हारे कुल में देखने को मिलता है। अर्थात केवल कर्मी नहीं है किंचित उपासक भी उसके होते हैं, अति ऊर्जो लोगों को प्राप्त करने योग्य भी साधन वहां देखने को मिलता है। प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को, दो कच्छरियों से जुता हुआ रथ और दासियों से युक्त हार्त में प्राप्त है, इसी वजह से प्राप्त प्रवृत्त से प्राप्त तुम्हें एक चीज भी इसीलिए भेंट के रूप में अनेकों जगहों में तुम गया कर्मकांड आदि किया लोगों ने सम्मान में तुमको जो दिए है ना इसी वजह से दिए। पहले वाला केवल कर्मिता या कर्म का कर्मांग भूता, ये शुद्ध उपासक भी नहीं लेकिन कर्मांगावबद्ध जो उपासना है उनको अच्छी तरह से जानने वाला था और तुम्हारे कुल में ऐसे ही लोग हुआ करते हैं, अति तुम्हारे कुल इन चीजों से सुसम्मानित है, रथादि से युक्त है, दासियों से युक्त है, मालादि मिला हुआ हार भेंट पूजा तुम्हें बहुत मिला हुआ निष्कपी है, पत्स्यन्नम पश्यसि प्रियम और यहाँ पर भी तुम इसे दीप्त अग्नि वाले होकर के जो है अवश्य अन्न हर प्रकार अन्न खाने वाले होगे और प्रिय पुत्र पौत्र आदि का दर्शन भी करने वाले लंबे आयु वाले हो जाओगे। यह आत्मन वैष्णव उपासना है, जो कोई इस प्रकार के विश्वरूप आत्मा को वैष्णव आत्मा की उपासना करता है वह भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम, वह भी अन्न को खाने वाला प्रिय को दर्शन करने वाला और उसके भी कुल में इसी प्रकार के ब्रह्मचर्य वाले माने कर्म और कर्मांग उपासनाओं का ज्ञान से विशिष्ट जो है साधक अवश्य उत्पन्न होते हैं। लेकिन कहता है चक्षुष्टु एतद् आत्मा, कहते हैं ये तो भाई उस आत्मा का क्यों चक्षु है, चक्षुष्टु एतद् तु के तकार वस्तु तो हो गया नहीं समझने पर चक्षुष्टम ऐसा नहीं समझ चक्षुष तू एतद् आत्मा, ये उस वैशाल आत्मा का केवल आंग रूप अवयव है, ऐसा उसने कहा। अंधो भविष्य नागमिष्य, ये तो मेरे पास नहीं आया होता, अवश्य तुम अंधा ही हो गया होता। और तो यहाँ पर वो अध्ययन करना पड़ेगा जैसा नहीं प्रकरण में है ना। और यदि मैं जो है आप कहीं चले जाके किसी को कोई सा उसके सामने वो चाकरण प्रकरण में आया था, उसे चाकरण प्रकरण में ये बात पहले आ चुका है। उससे भी बड़ा ज्ञानी के सामने क्षुद्र ज्ञान वाला यदि अपना घमंड करता है तो क्या हो जाता है, वो क्षुद्र ज्ञानी का नाश ही हो जाता है। इसलिए अपने से बड़े जो होते हैं आप जानते हैं, बड़े हो या ना हो, अब वो क्या माने बड़े हैं, ज्यादा जानकार है, अतएव कभी इस विषय में घमंड ही नहीं करना चाहिए, मैं कुछ जानता हूँ। इसलिए विद्या दादी कहीं भी जाओ ऐसे हो रहो कि हमें कुछ जानते ही तो आप ही सब जानते आप। फिर जो सुनाएगा गलत सुनाएगा तो और देख लेने की जिज्ञासा भी है इसके अंदर, तो वाद को बढ़ाइए, बढ़ा करके उसको ज्ञान दे सकते। और आप देखेंगे भाई नहीं ये अहंकारी है, ये अपने बड़बड़ाएगा, आपको कोई बात सुनने वाला है नहीं, ना सुनना चाहता है ये, फिर ऐसी को उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, आप जो जान रहे हैं वही 100% सही है, आप पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, आपको नमस्कार कर देना। ऐसे भी होते उठपटांग आते भी हैं, यहाँ भी आश्रम में आते रहते हैं, अपने आप को पूर्ण ब्रह्मज्ञानी मान लिए, हो गया हमको जो है ज्ञान जी ने बोल दिया तुम ब्रह्म हम ब्रह्म बात ऐसे मान बड़े ब्रह्मांड कुछ आता जाता है ना, कुछ समझा ही नहीं, देख ही नहीं है तो कहां से बाकी सब बोलना है। वैराग्य तो सवाल ही नहीं उठता, छठ संपत्ति मोक्षता हो पूर्वक समय प्रकार से इसको जो है श्रवण मंडी ध्यान किया हुआ है, बस उन्होंने कह दिया हम सुन, गुरु ने बोला तुम ब्रह्म तो हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्मास्मि बात खत्म हो गई। कहने से हो जाता है तो जितने लोग सुन रहे सबका हो जाना चाहिए, सबको सुना रहे ना वेदांत, सबको सब सुना रहे। आजकल तो चैनल बने हुए हैं टीवी में अनेको, या वेदांत झाड़े जा रहे हैं लोग खूब झड़ रहा है, नहीं टीवी पे पेड़ है वेदांत के फल झड़ रहे हैं, सब पा रहे हैं उसको, लेकिन सब वैसे के वैसे ही है वापस लौट के। इसलिए वो समझ रहा है कि जिसके सामने से कहोगे तो तुम वास्तव में अंधा ही हो गया होता है, जो वो कहता भाई तुम तो अंधे हो जाओगे तो अवश्य अंधे हो जाते, ये तो मेरे पास नहीं आया होता। अतोवाच सत्यज्ञम पुरुष, सत्य के नामक जो पुरुष से उसने कहा, जो पुरुष का पुत्र था, हे प्राचीन योग्य कम तुम मातृभाष, अरे प्राचीन योग्य तुम कौन सी वैश्वान आत्मा की उपासना करते हो, जो पूछ रहे कर वैश्वान की कौन सी अवय की उपासना करते हो, ऐसा नहीं पूछ रहे जानकर, उनका प्रश्न है ना तुम किसे वैश्वान आत्मा की उपासना करते हो, ऐसा पूछ रहे। आदित्यमेव भगवो राजनीति उवाच, उसने भी कहा आदित्य के अंदर शुक्लत्व रूपत्व है, उसी को जो है ना हम करते हैं। आठवें अध्याय में स्पष्ट रहेगा ये बात, शुक्लत्व की उपासना की जाती वहां भी आएगा, जो इंद्र विरोचन अध्याय में भी विचार प्रकट होगा, अष्टमे स्पष्टी भविष्य लिखा गया। कहते होवाच शुक्ल नीलादि रूपत्ता विश्वरूपत्व आदित्य स्वरूपत्व द्वा, शुक्ल नीलादि रूप वाला होता है, अति विश्वरूपत्व आदित्य के अंदर है, अथवा आदित्य के ही द्वारा स्वरूपता का प्रकाशन होता है। ये आपने देखा ना वो क्या शब्द स्पेक्ट्रम सुना है कभी नाम, तो भारत में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ सीवी रमन नाम से, उसने बता दिया एक सूर्य का किरण जो आप देख रहे हो इसी सूर्य के किरण में सारे रंग छिपे हुए हैं, देखने में आपको सफेद किरण दिख रहा है इसमें सभी रंग है। उसने एक बनाए ट्रेपीजियम बोलते हैं उसको, एक पत्थर कांच के अंदर पत्थर लिया उसके अंदर जहां से किरण छोड़ते हैं तो सात रंग से निकलता है, और उसने इस बात को जानने की कोई विशेष बात नहीं थी, अनादिकाल से चले आ रहा है इंद्रधनुष को आप देखते ही है, इंद्रधनुष कैसे बन गया है, एक विशिष्ट जो है एंगल से अंश अंग अंश के द्वारा जो आपने सूर्य की किरण छोड़ा और जो बारिश के जल गिर रहे हैं वो जल के माध्यम से वो किरण आर पार हुआ, एक विशेष तरह स्थिति में जो आर पार होता है तभी बनता है, हर स्थिति में नहीं हो पाता। उसी को उसने देखते देखते सोचते सोचते समझते समझते उसने ये का निर्णय दिया कि किरण को अमुक एंगल से छोड़ेंगे तो वहां सात रंग निकल जाएगा, और किसी भी तरीके से छोड़ो तो भी सात निकल जाए, उसके लिए एक विशेष आकार उसने दे दिया। उस आकार वाले कांच वाला पदार्थ से आप छोड़ दीजिए तो अवश्य सात रंग बाहर निकल जाएगा। अतः सर्वरूपता आदि के प्रत्येक किरण के अंदर विद्यमान है, इसे कहते सर्वरूपता द्वा। सर्वाणी रूपाणी ही त्वाष्ट्राणी यतो अथवा विश्वरूप आदित्य। सर्वाणी रूपाणी ही त्वाष्ट्राणी, त्वष्टा कहते सूर्य को, जो भी रूप है सकल रूप जो है ना सूर्य के किरणों से ही निष्पन्न होता है, यतः अतः इसी कारण से ही उसको क्या कह दिया, विश्व रूप नाम रख दिया आदित्य तदुपासना। ऐसे आदित्य को तुमने जो उपासना किया है, अतः तव बहु विश्वरूपम यह अमूत्रार्थम उपकरण दृश्यते कुले, इसलिए विश्वरूपम कुले दृश्यते मतलब क्या, यह अमूत्रार्थम इस लोक और परलोक के योग्य जो उपकरण है वे तुम्हारे कुल में दिखाई देते हैं। किंच काम अनु प्रवृतो अश्वतरीभ्याम युक्त, और तुम्हारा पीछे पीछे ये जो रथादि अश्वतरियों से युक्त रथ है, अश्वतरी रथ हो दास निष्को दास भी युक्त, निष्को मैंने हारा ये जो दास निष्का दास आदियों से युक्त हार आदियों वाला तुम हो गए हो। अन्नम इत्यादि समान चक्षुर वैश्वानर से तो सविता, ये जो सविता है आदित्य है उस वैश्वानर आत्मा का चक्षु के समान चक्षु समझो। तस्य समस्त बुद्धिया उपासना, और ऐसे एक अवयव में समस्त बुद्धि की से उपासना करने के कारण से अंधो भविष्य चक्षुरहीनो भविष्य यन्माम नागमिष्य इति पूर्वतो, तुम अवश्य अंधे हो जाते चक्षु से हीन हो जाते ये तुम मेरे पास नहीं आया होता इत्यादि पूर्व दत्त ग्रंथ। अतः वाच इंद्रद्युम्नम भालवेयम वैयाग्रपद्य कंतम आतनोपासेति वायुमेव भगवो राजनीति होवाच एष प्रतिवर्ता आत्मा वैश्वानरो यम तम आत्मनोपास्ते तस्मात् ताम पृथक बलय आयन्ति पृथक रथ श्रेण्यो अनुयन्ति अत्यन्नम पश्यति प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवत्यस्य परम संगुले ये तमेव आत्मा वैश्वानरोपास्ते प्राणस्त्वेष आत्मनीति होवाच प्राणस्त उदक क्रमिष्यन्त यन्माम नागमिष्यति। अतः वाच इंद्रद्युम्नम भालवियम, इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध भल्लव का पुत्र भालवी, उसका पुत्र जो भालवी है भल्लव का जो पौत्र था उससे पूछा हे वैयाग्रपद्य, देखो यहाँ भी एक अलग नाम संबोधन दे दिया हे वैयाग्रपद्य, इसके बारे में पहले से जानता था वैयाग्रपद्य नाम से, वो व्याग्रपाद का पुत्रत्वाद वैयाग्रपद्य नाम से भी प्रसिद्ध था। कम तम आत्मनोपासी की, अरे हाँ तुम्हें जो है वैष्णवरात्मा किस रूप में ना वैष्णवरात्मा की तुम उपासना करते हो, कौन सा स्वरूप है जिसको तुम वैष्णवरात्मा मान के उपासना कर रहे हो, तो उसने वायु में वगो राजन पी हे पूज्य राजन मैं तो ये वायु जो है ना अंतरिक्ष मंडल में, अब जूस आया अंतरिक्ष में, इस अंतरिक्ष में जो भ्रमण करता वो वायु है जिसके बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ऐसे इस वायु को ही मैं वैष्णवरात्मा मानता हूँ, ऐसे मानकर उपासना कर रहा था। इसे कहते हैं यम तो मात्र उपास, जिस वैश्वानरात्मक तुम आत्मा मन उपासना कर रहे थे उसका नाम क्या है पृथकवर्त्मा, पृथकवर्त्मा नाम से इस वैश्वानरात्मा की प्रसिद्धि है। पृथक मैंने नाना भेदों वाला होकर के भ्रमणशील स्वभाव वाला है, आवह उद्वह प्रवह इत्यादि नामों से सात मरुद्गण है, ऐसे उनचास देवता लोग हैं, उस तत्वी देवता रूपेण उनचास प्रकार से वायु का बहने की प्रसिद्धि है। अलग अलग प्रकार से जब वायु बहता है तो उसके अनुसार अलग अलग क्रियाकलाप फल आप इस संसार में देख सकते हैं, कोई कोई वायु ऐसी खतरनाक होता है ऐसा चलता दुनिया भर रोग फैलते चलता फैलाते चलता फैलाते, तो पिछले वर्षों में हुआ नहीं था कि वो क्या सास नाम के रोग थाईलैंड थाईलैंड कितने देशों में फैल गए भयंकर, ऐसी हवा चली उस हवा में इतनी कीटाणु निकल पड़े और दंगा हुआ सारा देश का देश को लपेट दिया, अनेक देश एक देश भी विचित्र वायु, ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के वायु है, और एक तो सामान्य वे आपके चली रहा जो प्राण का संचालन करने लायक हो तो सदा रहता, लेकिन अन्य समस्त प्रकार 49 प्रकार के भाई सभी जगह सब जगह नहीं चलते हैं, विचार ही चलते रहते हैं। बाकी सब देवता प्रसन्न अपने में चुपचाप रहते हैं, मौका मिलने पर उनके अपना दिखाते हैं, जब तक पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो वो जो अनेक भेद स्वरूप धारण करके बहने वाला चलने वाला होने के नाम पृथक वर्तमान, तस्मात् पृथक बले आयंती, इसी के प्रभाव से तेरे पास अनेक जगहों से अलग अलग प्रकार के भेंट पूजा, विविध प्रकार की भेंट पूजा तुम्हें प्राप्त हो पृथक व्रत श्रेण। और वो तो बेचारा पूर्व केवल खच्चरी वाला था, ये तुम्हारा खच्चरी वाला रथ भी रहेगा, घोड़े वाले भी रथ रहेंगे, अनेकों प्रकार के पृथक रथ श्रेण्य अनुयंती, पृथक रथ की पंक्तियां तुम्हारे पीछे लगी रहती है। कहीं तुम भी दीपता होकर खाने वाले बनोगे और प्रियम को देखने वाले बनोगे। और इसी प्रकार यह एकदम एवं आत्मा वचन उपासते, जो कोई इस प्रति वर्तमान रूपी वचन आत्मा को उपासना करता है वह भी अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य प्रवृत्ति संगुले, उसके कुल में इसी प्रकार के लोग हुआ करेंगे। और अविदता प्राणत्वेश आत्मनः, और कहा लेकिन तुम जिसके उपासना कर रहे हो ये तो वैष्णव आत्मा का केवल प्राण है, ये भी एक अवयव के समान अवयव। अरे तुम मेरे पास नहीं आया होता यन माम नागमिषे तेरे प्राण से तुम्हारा प्राण ही चला गया होता, अच्छा हुआ तुम जो है इसका अब आ गए हो। क्योंकि कारण क्या है, ये बात क्यों कही जा रही है समझ रहे हैं, पहले विचार हो चुका है। क्योंकि जिसकी आप जैसी उपासना करोगे अंत में क्या हो जाएगा, तुम उसी रूप को प्राप्त कर जाओगे। आप जो है आदित्य को उपासना कर रहे हो तो आप आदित्य हो जाओगे, आप ये यहाँ की आंख तो चली गई, आंख के अनुग्राहक देवता से एकीभूत हो जाओगे तो आंख वहां काम आपका नहीं कर पाएगा, आप आदित्य हो गए, आप सबके अनुग्राहक हो जाएंगे, सभी के अंग में आप दायित्व हो जाओगे, आपके अपनी अंग में आप एक में जो आप अभिमान कर रहे हैं उसे नहीं रहते। एक मूर्धा वाले का सभी की मूर्धा के साथ अभिमान हो जाएगा, उसकी अपनी मूर्धा नाम की चीज नहीं रहेगी, उसकी अपनी मूर्धा एक तरह से खत्म हो गई, इसे तुम्हारा मूर्धा कट गिर जाएगा, तुम अंधेर हो जाओगे। अब क्या सब प्राणों के साथ तुम दायित्व हो जाओ, क्या मैं प्राणों पर प्राण चिंतन कर रहे हो वही शान रखता हूँ करके, और वायु रूपी वचन आत्मा को तो अपना स्वरूप मान के तुम पूजा करते जाओ, भजन करते जाओ, चिंतन करते जाओ, तो आप वही हो जाओगे। वही हो जाओगे क्या हो जाओगे, एक प्राण वाले जो करके तो कर रहे हो अब ये नहीं रह जाओगे, समस्त प्राण में एकीभूत हो जाओगे, इस शरीर का प्राण तुम्हारा निकल खत्म। ये आता तो उपास्य के साथ आप अभेद को प्राप्त कर जाओगे, आप उपासक रूप में जो विद्यमान हो वो आपका खत्म हो जाएगा, आप उपास्य ही हो जाओगे। तो उपासक तो खत्म हुई, तो उपासक तो जैसे खत्म हुआ उस अंग का या पर इस उपासक के शरीर के अंदर वो अंग प्रभावित हो जाता, ये था इसलिए बात काजर द्वारा प्राण निकल जाता। अतः वाच इंद्र द्युम्नम बाल्यवेयम वैयाग्र पद्य कम तम आत्मोपास इत्यादि समान। अब जो है वह राजा ने कहा इंद्र द्युम्न बाल्यवेय के प्रति, हे वैयाग्र पद्य कम तम आत्मोपास इत्यादि समान, पूर्व प्रश्न के बारे में समान समझिए। उसने कचवा में कहा पृथक वर्तमान नाना वर्तमान यस्य वायोर आवह उद्वादिभिर भेदैर वर्तमानस्य, वो पृथक वर्तमान नाना वर्तमानी यस्य, नाना मार्ग है संचलन करने का जिसका, नाना मार्ग वाले अलग अलग ही हो जाते हैं, नाम भी अलग अलग है, तो दोनों देवता भी अलग अलग है, इसलिए 49 हो गए थे ये। उनका नाम क्या है, आवह उद्वह इत्यादि भेदों के द्वारा वर्तमान होता है स्वयं पृथकवर्तमा वायु, ऐसे जो तत्व उसका नाम पृथकवर्तमा वायु है। तस्मात् पृथकवर्तमा आत्मानो वैश्वानश उपासना, इसीलिए पृथकवर्तमा रूपी वैश्वान आत्मा को उपासना करने से पृथक नाना दिखाम बलय वस्त्र अन्नादि रक्षणा, नाना दिशाओं में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग तुम्हारे प्रति बलि भेन पूजा वस्त्र अन्नादि रूपा लाख प्रदान किया करें, बलया आयान आयंती अगच्छन्ति प्राप्त कर जाओगे। प्रकृति श्रेणया रथ पंक्ति यो भी ताम अनुयंति, और अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके का जो है ना रथ की पंक्ति की पंक्ति तुम्हारे पीछे लगवाएगा। अच्छी अनमित समानम प्राणस्थ शापित हो वाचा, और राजा ने कहा जोड़ दिया अंत में भाई ये जो तुम जिसकी वैश्वान आत्मा की उपासना कर रहे हो ये वाक्य वैश्वान आत्मा अवयवी नहीं है, किंतु उस आत्मा का अवयव रूपा या प्राण है। प्राणस्ते तव उदक्रमिष्यत्, इसीलिए तुम्हारा प्राण का उत्क्रमण हो जाए तो क्रांतो भविष्यत् यदि माम नागमिषी थी ये तो मेरे पश्चात ना आते होते तो। अतः वाच जनगण शारदाक्ष पंतम मातन उपास यदि आकाश में भगव राजन की होवाच एष वै बहुड़ा आत्मा वैश्वानर यम तुम मातृ उपास तस्मातम बहुड़ोसी प्रजया च धनेन च अत्यन्नम पश्यति प्रियम मान अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवति यस्य प्रमित संकुले एतमेव मात्मानं वैश्वान उपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति उवाच संदेहस्ते वशीर्यत यन्माम नागमिष्यति। उसके अनंतर उस राजा ने जग नाम का जो था उससे पूछा हे शार्क राशिय वही जो मूल में था उसी को अलग अपना नाम अलग से नहीं बोल रहा है हे शार्क राक्ष कम तुम मात्र उपास किस तत्व को तुम वैष्णव आत्मा की उपासना करते हो। उसने कहा आकाश में भगवो राजनीति ये जो आकाश जिसमें द्युलोक त्रिश्लोक और स्वयं राजनीति जिनको लोग कह रहे हैं ये सब जिसमें रहता है ये समस्त आकाश को मैं वैष्णव आत्मा उपासना करता हूँ। तब उसने कहा वही बहुड़ आत्मा अरे भाई उस वैष्णव आत्मा का बहुड़ नाम से प्रसिद्ध तत्व समझो बहुड़ नाम से यह वैष्णव आत्मा प्रसिद्ध है जिसको तुम वैष्णव आत्मा का वास्तविक अभिविरूपेण उपासना कर रहे हो फिर भी इसका फल तुमको मिल रहा है तस्मातम बहुड़ो असी प्रजया च धनेन च इसी कारण इसी उपासना के फल स्वरूप तुम प्रजा और स्वर्ण धन दौलत आदि से परिपूर्ण हो बहुड़ में परिपूर्ण अत्यन्नम पश्यसि प्रियम पूर्वती मन भी खाने वाले हो जाओगे विद्युत अग्नि होकर के और पुत्र पौत्र आदि को देखने वाले भी पूर्ण आयु वाले बन जाओगे। और इसी प्रयत्नोपासना जो कभी बहुड़ नामक वैष्णव रात्र की उपासना करता है वह भी अन्नमति प्रियम पवती और वह भी अन्न को प्रियम पश्यति अन्न को खाने वाला प्रिय को देखने वाला और उसके कुल में एतादृश उपासक गण अवश्य उत्पन्न हुआ करेंगे। और बाद में उसने कह दिया लेकिन जो है ये जो संदेह तू यश आदमी की ये जिसे तुम आकर उपासना कर रहे हो वास्तव में कहा ये तो संदेह संदेह मैंने धड़ ये जो धड़ का भाग रहता है यहाँ से लेकर के नीचे तक जो धड़ का भाग मेन बॉडी का पोर्शन जिसमें हाथ दोनों जुड़े हुए हैं नीचे पैर जुड़ा हुआ है ऊपर खोपड़ी चिपका हुआ है नहीं ये पांच चीजें जो है इसी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये जो मुख्य भाग है जिस पर सारी चीजें जो है संबंधित होकर के पूर्ण अवयवीर भाव को प्राप्त होता है इसी का नाम संदेह। तो ये आत्मनिधि आकाश का मध्य भाग है ठीक है मध्य भाग अवश्य आत्मा का ये जो आकाश क्या है केवल मध्य भाग है इसलिए तुम यदि मेरे पास नहीं आए होते तुम्हारे मध्य भाग जो है फटके दो टुकड़ा में हो जाता संदेहते विशीर्य यन्नाम नागमिष्यति दो फाड़ से फटके अलग हो गया होता है ये तुम मेरे पास नहीं आए होते अर्थात बिखरावा होता। अब आपने एकत्र उपासना किया है ना लेकिन उसने अवित्व किया यद्यपि आकाश क्या है एक औपाधिक भेद हुआ करता है उस आकाश को एकत्र और अवित्व उपासना करने का नतीजा ये होगा कि नुकसान पहुंचेगा नुकसान ये होगा तुम्हारा वो एकत्व भंग हो जाएगा अर्थात अनेकत्व को प्राप्त हो जाओगे तुम्हारा शरीर अनेक टुकड़ों में बट जाए इसीलिए तुम्हें इसको अवयव रूपेण समझकर उपासना करनी चाहिए उस अवयव के एक अवयव मात्र ही है एकत्व विशिष्ट एक अवयव विशेष आकाश है ऐसा समझो एकत्र भी अवयवी आकाश समझोते तो तुम्हारा एकत्व ही नष्ट होकर तुम बाह्य आकाश के साथ एकत्व को प्राप्त कर जाते और ये जो शरीर उपाय जो तुम्हारा था यह अनेक हो जाता अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाते ये उसका संदेह त्वेष संदेह कथा देखो अतोवाच जन्म इत्यासमानम प्रश्नवाच असमान एष बहुड़ आत्मवैश्वान जवाब उसने कहा मैं आकाश को उसके भी जवाब में राजा कहता है तुम जिस आकाश को वैश्वान आत्म उपासना करते हो उसका बहुड़म नाम से सुप्रसिद्ध बहुड़त्व आकाश सर्वगतत्व बहुड़त्व कैसे आकाश में भूत कैसा है क्योंकि जो है सर्वगत होने के नाते बहुड़ गुण उपासना अच्छा और बहुड़ गुण की उपासना करने ज्ञान से तुम भी बहुड़ोसी तुम बहुड़ोसी प्रजया च पुत्र पौत्रादि लक्षण धन्य च हिरण्यादि ना पुत्र पौत्रादि एवं हिरण्यादि रूपा चीजों के द्वारा तुम पूर्णता को बहुलता को बहुत्व को प्राप्त किए हुए हो। संदेह द्वेष संदेह मैंने मध्यमम शरीरम वैश्वानर आगे ना, वैश्वानर आत्मा का ये मध्य भाग है, शरीर का मध्य भाग का नाम संदेह। ये संदेह मैंने संशय नहीं है ना, सम्यक जो देह यदि समस्त शरीर का सकलावयवों में सम्यक जो शरीर रूप वास्तविक देह भाव जो है धड़ ही होता है। गेह उपचया तत्व मांस रुधिर अत्यादि बहुड़म शरीर तत् संदेह, क्योंकि देह धातु है उपचय अथवा देह उपचय, इसलिए जो है वो जो मांस रुधिर अस्थि आदि से उपचय को प्राप्त हो गए उसी का नाम बहुड़म, इसीलिए संदेह बहुड़म शरीरम तत् संदेह, वही बहुड़ है वही शरीर है उसी का नाम यहाँ संदेह शब्द कह दिया गया है। ते तब शरीरम भवति विशीर्यत, ऐसा जो तेरा शरीर ही नष्ट हो जाता शीर्णम अभिशत टुकड़े हो जाते ये नाम नाग अभिषेति, ये तो मेरे पास नहीं आया होता। अतः वाचा बुढ़ी लम्बा शतराश्रम वैयाघ्रपत्या कम तम आत्मन उपासयति अपय भवो राजन्यो वाचा एष वैरैरात्ता वैश्वानरो यम तम आत्मन उपास्ते तस्मात् त्वगुंग्रैम मान पुष्टिमान असि अत्यन्नम पश्यसि प्रियम अत्यन्नम पश्यति प्रियम भवत्यसि मनुसिंबले ये एतमेव मातृ वचन उपास्ते वस्तिस्त्वेष आकृति होवाच वस्तिस्ते विवेक्ष यन्मां नागमिष्यति। अतः होवाच बुढ़िलम आश्रुतराश्व बुढ़िल जो अश्रुतराश्व का पुत्र था आश्रुतराश्व नाम सुप्रसिद्ध, ये भी देखो व्याघ्रपति था, ये भी व्याघ्रपाद गुरु वंश का ही था, इधर हे व्याघ्रपति का अलग संबोधन दे दिया। कम तुम आत्मन उपास है, किसको तुम आत्मा की उपासना करते हो, इति अपय भगवो राजन उवाचा, उसने कहा मैं जो भाई जल तत्व को ही वैश्वान आत्मा की उपासना करता हूँ। उसने कहा कि भाई ठीक है, ये जो भाई रही आत्मा वैश्वान रो ये वैश्वान आत्मा का रही नाम से प्रसिद्ध गीत वाला तत्व समझो, इसलिए यम तुम आत्मा नाम वैश्वान उपास रही रूप से रही रूपी तत्व को वैश्वान आत्मा के मानता हुआ जिसे तो उपासना करते हो तस्मात्म, इसलिए तुम जो है रहीमान पुष्टिमान थी, तुम धनवान और रहीमान धनवान और पुष्टिमान शरीर तो हृष्ट पुष्ट वगैरह सब कुछ रहता है। अब से अन्नम पश्यसि प्रियम, जो तुम भी अन्न को खाने वाले हो और प्रिय को दर्शन करने वाले बन जाओ बन गए हो, और यह मातृ उपासना उपास के जो कोई भी इस आत्मा रही रूपी वैश्वान आत्मा की उपासना करता है वह भी अन्नम मत्ति पश्यसि प्रियम भवति स्मरणे एतादृश उपासकों से विशिष्ट उसका विकुल हो जाएगा। किंतु एष आत्मबस्ति, ये तो वैश्वान आत्मा केवल बस्ती भाग है, बस्ती कहते किसको पता है, गाल ब्लैडर जो पिशाब की थैली है, नीचे जो पिशाब की थैली होती है जिसे पिशाब भरा रहता है, अब भरा हुआ है कई उनका, अब चलेंगे तो खाली करने को, वो थैली का नाम जो है बस्ती, वो फट जाएगा उसी को तुम अवयवी अंतर की उपासना करते तो तुम तो रोक ही नहीं पाते, पिशाब और फट जाता हो तुम्हारे बस्ती भाग का भेदन हो जाता, यन माम नागमिष्यति ये तो मेरे पास नहीं आए होते, ऐसे कहा। ओम पूर्णमदः।